It's hot right now. Let's go. Swag se bharpoor, mujhe kala ka gurur. Competition se aage chale walon se koso dur. Meri Beamer 220 par rear view mirror mein koi nahi dikh raha. Mera maal bik raha, mujhe mat sikha, tu khud dekh kya tu likh raha. Badshah ke aage koi bhi to nahi tik raha. Swagger check, gaadi check, teri bandi check. Paisa cash, karu ash, kyun karu use card mein. Paise ki baat na ho to kripya jaye bhaad mein. Gala kharab par zuban kharab nahi. Sar mein dard lekin dimag kharab nahi. Peeta nahi lekin fir bhi mere bar mein. Jo na ho bete aisi koi bhi sharab nahi. Show pe show mere rahe hai ho mujhse. Jalne wale apne hosh rahe kho rahe. Kho mujhe dekh kar wo apna aapa. Unke bacche mujh mein dekhte hain apna papa. Siapa le liya maine rap karke mere piche pad gayi duniya dekho mere rap karke do time ki roti nahi milti logo ko rap karke lekin maine kamaye karodon bete rap karke kyunki farak hai logo ke rap paasi lekin mera rap jaise taazi kaju ki barfi pe chandi ka farak hai lambi ye sadak hai tumhari gaadi slow mere paas Mercedes wo bhi do do ek mein main ek mein mere yaar dost zyada log nahi bas yahi do char dost कि ज्यादा लोगों से मेरी बातचीत नहीं है पर चित्तों से भी बातचीत है बातचीत सही है इंडस्ट्री साफ है पर इंडस्ट्री वाले हैं गंदे मुंह पे भाई पर दिल के काले हैं बंदे किसी को प्रॉब्लम में देख के हो जाते अंधे मेरा रैप इनके गले में पड़ने वाले फंदे मैं अपने काम से काम रखूं फालतू की बातें नहीं पैसे की हो बात तो फिर बातों में ध्यान रखूं गुर्दे में जान रखूं आत्म सम्मान रखूं चले जब रातों को सोने ना दे मुझसे चले वालों को ऐसी मैं जबान रखूं रैप घमासान लिखूं बड़ा सा मकान रखूं चलने वाले जो ना बोले मैं वो बातें सुनने वाले कान रखूं छोटा वायुयान रखूं तेरे करियर को मिट्टी करने वाले रैपों की दुकान रखूं कभी भी ना फटने वाली रखूं अपनी ऊपर टांग रखूं दोस्तों पर देने वाली जान रखूं ये कम ज्यादा नहीं सब रखू ठीक ठीक मैं सुनूंगा नहीं तू थक जाएगा चीख चीख मैं बना हूँ जिंदगी से सीख सीख तभी मैं हूँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और तू है वीक वीक हर वीक मेरे बारे कुछ ना कुछ छापे इंटरनेट मैगजीन्स अखबारों वाले मुझसे इंटरव्यू में पूछे ऐसे ऐसे सवाल जैसे मेरे लिए बोला जा रहा हो कोई चाल जैसे मुझसे सुनना चाहे कुछ सनसनी खेत जैसे क्या सच में मैंने लिखे गाने हनी के कैसे रिश्ते मेरे सोनी म्यूजिक कंपनी के ना जाने ऐसे कितने सवाल फनी से पर मैं सब समझता हूँ आखिर उनका काम है नाम ना लूंगा क्योंकि आखिर उनका नाम है महंगा बड़ा दाम है दिमाग के आराम का फालतू के पंगों में मैं पड़ता नहीं काम का शुभ बॉय बादशाह नाम सबको याद है मुझसे जलने वाला अगले साल बर्बाद है